www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła. Serwis Anna Kowali-Brancati i Krzysztof Zyblewski. A władze amerykańskiego Jersey City zdecydują dziś o przeniesieniu pomnika Katyńskiego. Odnalazł się paralotniarz, którego do późnej nocy szukały wszystkie służby z Zawiercia i okolic. Dobry dzień dla polskiej reprezentacji. Piłkarze wygrali z Litwą. Na mundial leci Kamil Glik. Szczegóły w sporcie. Decyzję w sprawie przeniesienia pomnika Katyńskiego podejmą dziś władze amerykańskiego Jersey City. Sprawa nowej lokalizacji monumentu wywołała spięcie dyplomatyczne między burmistrzem miasta a polskim rządem i środowiskami polonijnymi. Ostatecznie udało się wypracować kompromis, nad którym dziś zagłosują radni. Pomnik ma pozostać w centrum miasta, zostanie jednak przesunięty o około 60 metrów. Maciej Golubiewski, konsul RP w Nowym Jorku, uważa, że takie rozwiązanie dla strony polskiej jest zadowalające. Bardzo podobne miejsce, też z panoramą Manhattanu. Nie wszyscy z kompromisu są jednak zadowoleni. Grupa Polaków mieszkających w okolicznych Stanach zamierza dziś wziąć udział w posiedzeniu Rady Miasta i namawiać do zagłosowania przeciwko przeniesieniu pomnika. Przyjdziemy zawsze, tak. To jest symbol nie tylko narodu polskiego. Konflikt wokół pomnika Katyńskiego rozpoczął się na przełomie kwietnia i maja. Burmistrz miasta Steven Fulop poinformował o planach przeniesienia monumentu i budowie w tamtym miejscu parku. Krytycznie do planów miasta odniosły się polskie władze. Karol Syrówka, Polskie Radio. A jeśli Rada Jersey City zatwierdzi nową lokalizację, mieszkańcy będą mieli jeszcze możliwość wniesienia skargi. Pomnik ma zostać przeniesiony we wrześniu. Do końca września rodzice, którzy złożą wnioski, dostaną 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. Rząd przedstawił szczegóły programu Dobry Start. Elektroniczne wnioski o wypłatę świadczenia można będzie składać już od 1 lipca, tradycyjne z kolei od 1 sierpnia. Z szacunków Ministerstwa Rodziny wynika, że z programu skorzystać będzie mogło 4 600 000 polskich uczniów. Premier Mateusz Morawiecki, prezentując program, podkreślał, że będzie to dobre rozpoczęcie roku szkolnego. W tym programie przede wszystkim nam chodzi o to, żeby wesprzeć bytowo rodziny w momencie, kiedy rozpoczyna się rok szkolny. Jest to kolejny powszechny program, dostępny dla każdego. Rząd na realizację programu Dobry Start przeznaczy w tym roku prawie 1,5 mld zł. Przez kilka godzin szukały go służby ratownicze z całego powiatu zawierciańskiego. Paralotniarz, który zaginął wieczorem, w nocy sam zgłosił się na miejsce akcji ratunkowej. Wytłumaczył, że nic mu się nie stało. Służby zaalarmowali mieszkańcy domów, nad którymi mężczyzna przelatywał. Jak relacjonowali, stracił panowanie nad paralotnią. Ten człowiek, który na lot nie leciał, nagle zaczął spadać, więc pomyśleliśmy, że nie wiadomo, co się stało, czy nie wymaga jakiejś pomocy, więc zadzwoniliśmy pod numer alarmowy 112, no i stąd właśnie ta cała akcja. Nie wiadomo, co się stało tak naprawdę. Nie. Pierwszy raz takie zdarzenie tutaj? Tak, pierwszy, a latają często, bardzo często na lot. Okazało się, że paralotniarz wykonywał w powietrzu manewr, który mógł sprawiać wrażenie utraty stabilności. Tuż za ścianą lasu bezpiecznie wylądował i pojechał do domu. W akcji ratunkowej brali udział strażacy, ratownicy jurejskiego GOPR-u, policja, a także specjalistyczna grupa wysokościowa. W poszukiwaniach pomagał policyjny śmigłowiec z kamerą termowizyjną, a także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Brytyjski rząd uniknął prestiżowej porażki w sprawie Brexitu. Izba Gmin odrzuciła poprawkę Izby Lordów, która dawała parlamentowi ostateczny głos w przypadku odrzucenia końcowej umowy dotyczącej opuszczenia Unii. Gabinet Theresy May obiecał za to proeuropejskim posłom wiele ustępstw. Zwolennicy rządu wspierani przez niektórych eurosceptyków z Partii Pracy triumfują, ale to nie jest triumf ostateczny. Oni chcą odwrócić rezultat referendum. My na to nie pozwolimy. Ostrzegał przed głosowaniem minister do spraw Brexitu David Davis, nie przekonał jednak części własnych posłów. Ich groźba buntu przeciwko premier wymusiła na niej ustępstwa. A z przecieków wynika, że zawarto układ. Rebelii teraz nie będzie, ale wkrótce rząd zmodyfikuje swoje propozycje i wzmocni rolę parlamentu. Zwolennicy Unii przekonują, że na tyle, że niemożliwe stanie się, by królestwo opuściło Unię bez jakiejkolwiek umowy z Brukselą. Tu jednak zastrzeżenie, rząd tego nie potwierdza. Obie strony mówią zgodnie. To nie jest ostateczny układ. Konserwatywni zwolennicy Unii, czy też miękkiego Brexitu, mają jeszcze siatkę bezpieczeństwa, bo ustawa wraca teraz do Izby Lordów. Gdyby rząd wycofał się z ustępstw, lordowie prawdopodobnie przywrócą po prostu odrzuconą poprawkę. A wtedy w Izbie Gmin rząd znowu musiałby szukać większości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Legendarni polscy piłkarze Gerard Cieślik, Kazimierz Dejna czy Włodzimierz Smolarek upamiętnieni na Stadionie Narodowym. W Alei Gwiazd Piłki Nożnej płyty z odciskami butów i dłoni odsłonili Zbigniew Boniek, Włodzimierz Lubański i Jan Tomaszewski. Kilka pokoleń piłkarzy. Mówi Zbigniew Boniek. Fantastycznych, znakomitych. O każdym z nich można powiedzieć napisać książkę i byłaby to książka pozytywna, książka o przeżyciach, o sukcesach, o bramkach. Teraz dopiero, mówi Jan Tomaszewski, dochodzi do świadomości mojej, że te 4 kilogramy, które traciłem po każdym treningu i to, że no różnie mi się w życiu układało, ale dlaczego? Dlatego, że piłka nożna była moją pierwszą miłością. Teraz tak właśnie stojąc przy tych gwiazdach, uświadomiłem sobie, opłacało się. Uroczystość odbyła się tuż przed ostatnim sparingiem naszych piłkarzy przed mundialem. O meczu biało-czerwonych z Litwą już w sporcie. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Entuzjasta futbolu Michał Olszański. Dzień dobry, no nie tylko ja, wszyscy teraz żyją piłką. Polska-Litwa 4-0, można powiedzieć, że ostatni test mecz przed mundialem wypadł na piątkę. Biorąc pod uwagę, że ta bramka Krychowiaka ładna, choć strzelona po ewidentnym odbiciu piłki ręką, no, można powiedzieć na piątkę. Jest radość z gry, sporo szybkich wymian i co najważniejsze skuteczność. 2 gole strzelił Robert Lewandowski, który ma już imponujący dorobek w drużynie narodowej. To był 54. i 55. gol naszego kapitana. Lubię duże liczby, więc na pewno mi się będą podobać. To jest takie uczucie, że jednak człowiek chce więcej i też to motywuje go do tego, żeby dalej próbować strzelać, dalej iść do przodu, nie zatrzymywać się i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. I będę czuł ten głód i będę miał chęć na strzelanie, więc jeśli będzie sytuacja boiskowa pozwalała na to, to na pewno zrobię wszystko, aby tak dalej było. Oj, bądź głodny kapitanie. Ten głód nam się podoba. Po jednym golu dołożyli Dawid Kownacki i Jakub Błaszczykowski z karnego. Znowu dobrze wypadł ten, który w meczu z Senegalem ma być filarem naszej obrony. Jan Bednarek ma dość prostą receptę na swoją grę. Wychodzę z założenia, że piłka nożna to jest sport, który gram od kilkunastu lat i nic się nie zmienia. Po prostu trzeba biegać, myśleć i prosto kopać piłkę. Także dla mnie to jest normalne, że wychodzę na boisko i nie sprawia mi to jakiegoś większego stresu. Myśleć, biegać i prosto kopać piłkę. Proste. Mnie tylko jedna rzecz niepokoi. Kwestia bramkarza. Wyobraź sobie, jakbyśmy, na przykład, któryś z nas ma poprowadzić listę przebojów. I na kilka dni przed nie wiemy, czy ty, czy ja. Jak się czuje Wojtek, jak się czuje Fabian, wiedząc, że jeszcze nie ma decyzji? A wczoraj, myślisz, że nie ma? Pewnie jest, tylko dziwię się, że wczoraj każdy zagrał znowu po pół meczu, bo to tak znaczy, że strzyma ich nawałka na stand-by'u, prawda? Bądźcie chłopcy czujni, bo każdy z was może zagrać z Senegalem. No zobaczymy. Michał, a podejmij decyzję teraz, który z nich? To nie jest takie proste, myślę. I tutaj cię zaskoczę, ponieważ dla ja jestem... Jest proste? Tak, dla mnie jest proste, ponieważ ja bym zdecydowanie zagrał Fabiańskim. Chociaż Wojtek Szczęsny jest, bardzo się lubimy, znamy w ogóle, przecież jego ojca jest moim kumplem. Natomiast mam wrażenie, że Fabiański jest w tej chwili bardziej ograny i że on powinien być pierwszym bramkarzem. Ale to jest moja opinia Michała Olszańskiego. Nie tylko wynik nas wczoraj uradował, także decyzja doktora Jacka Jaroszewskiego. Kamil Glik jedzie do Rosji. Po diagnozie wydanej przez stronę francuską, bardzo optymistycznej, że może w każdej chwili zacząć trenować z zespołem, wezwaliśmy Kamila do nas. Wykonaliśmy szczegółowe badania, testy funkcjonalne. Po tej ocenie kompleksowej postanowiłem, że zabierzemy Kamila ze sobą na mistrzostwa. Brawo dla doktora, on był rzeczywiście w trudnej sytuacji, bo pamiętają państwo, że powiedział na początku, że występ Glika jest absolutnie wykluczony. No, wiele się zmienia, także lekarz musi w pewnym momencie powiedzieć, dobra, akceptuję taką wersję i to pewnie z wielką radością. Ze Szkotkami w Kielcach zagrały nasze piłkarki. Prowadziły już 2-0, ale przegrały 2-3 i pogrzebały szansę na grę na kobiecym mundialu we Francji. Gwiazda naszej drużyny, bramkarka Paris Saint-Germain Katarzyna Kiedrzynek mogła tylko westchnąć ze smutkiem. Znowu zagrałyśmy dobre spotkanie, do którejś tam minuty, gdzieś tam potem zabrakło sił. Stało się jak się stało, no. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. U nas niestety kolejny mecz do tyłu. Szkoda. W kobiecej piłce ręcznej mamy więcej sukcesów, ale losowanie mistrzostw Europy fatalne. Polki w grupie trafiają na Dunki, Serbki i Szwedki. Trzeba przyznać, że nasze dziewczyny mogły wylosować dużo lepiej. Polskie siatkarki pokonały w Wałbrzychu Japonię 3-2 w Lidze Narodów. Do samego końca trwała zażarta walka. W tiebreaku było 16-14. Polki mają na koncie 7 zwycięstw i 6 porażek, a dziś zagrają z Rosjankami. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Będzie o matematyce, zdaje mi się. Znaczy, mam takie wrażenie, że będzie pan dokonywał różnych obliczeń, których pewnie panu nie pomogę. Postaram się tego uniknąć. Dobrze, ale spróbujmy. Spróbujmy. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pan Przemek ma pytanie. Otóż pytanie jest takie. Szklanka wody. Już, tak? Tak, tak. Szklanka wody, okay. Pełna szklanka wody. Dobrze. Waży więcej niż pusta szklanka, bez wody. Tak. No i to jest bez sensu, zdaniem pana Przemka, ponieważ okay. Cząsteczka wody waży mniej niż cząsteczka tlenu. No albo tak, bo tlen azot. Jest w cząsteczkach dwuatomowych. Mhm. Azot też jest dwuatomowy, występuje dwa atomy tlenu i dwa atomy azotu są z sobą powiązane. A w naszej atmosferze no, tlen i azot praktycznie stanowią całą naszą atmosferę. Mówię praktycznie, bo tam są jeszcze różne inne dodatki. Tlenek węgla, jakiś tam para wodna i tak dalej. Ale to pytanie wbrew pozorom wcale bez sensu nie jest. Bo tak, jest rzeczywiście, że cząsteczka wody waży mniej niż dwa atomy tlenu albo dwa atomy azotu. Mhm. A powód, dla którego szklanka pusta waży mniej niż szklanka pełna, no bo to obserwujemy jakby na co dzień, jest taki, że mówimy o dwóch różnych stanach skupienia. Cząsteczki wody, gdyby były w takim rozrzedzeniu jak cząsteczki tlenu i azotu w atmosferze, rzeczywiście wtedy szklanka pełna takich rozrzedzonych cząsteczek wody by ważyła mniej niż pełna szklanka azotu i tlenu. Ale cząsteczki wody w wodzie płynnej, one są bardzo, bardzo blisko siebie. Gęsto jest. One są tak, no nie aż tak gęsto jak w ciałach stałych, ale rzeczywiście jest gęsto. One się do siebie sklejają, przylepiają. Zresztą nieraz mówiliśmy o różnych efektach, chociażby pamiętam kiedyś pytanie, jak to jest możliwe, że drzewo zasysa wodę na tak sam wysoko, tak. Czubek, do samego czubka swojej korony, mimo że nie ma żadnej pompy. No także dlatego, że cząsteczki wody lubią się nawzajem i się do siebie kleją, więc się tak, że tak powiem, pociągają jedna za drugą w takim słupie, w takiej kolumnie. W przypadku azotu, w przypadku cząsteczek azotu, tlenu, czy powiedzmy innych, tak nie jest. One się niespecjalnie lubią, w związku z tym w pewnej skali są od siebie dość daleko. Mówię w pewnej skali, bo gdybyśmy my spojrzeli na to, nie wiem, na przykład policzyli, ile w centymetrze sześciennym jest cząsteczek jakiegoś gazu w atmosferze, to tego by było naprawdę bardzo dużo, ale też te cząsteczki są bardzo, bardzo małe. Więc generalnie w gazach odległość pomiędzy cząsteczkami jest duża, w cieczach jest mniejsza, w ciałach stałych jeszcze mniejsza. I powód, dla którego szklanka pełna tlenu i azotu jest lżejsza niż szklanka pełna wody, jest taki, że tutaj mamy dużo cząsteczek, bo to jest stan płynny, a tam mieliśmy bardzo mało cząsteczek, bo to jest stan gazowy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję prosta bardzo. Prosta sprawa. To wbrew pozorom wcale nie jest głupie pytanie, dlaczego coś, co jest puste, waży mniej niż coś, co jest pełne. No pewnie, że tak. Bardzo dobre pytanie, panie Przemku. Polecamy się. ranek@polskieradio.pl. Doktor Tomasz odpowiada na wszelkie pytania. Stara się, tak bym to ujął. Nie, że odpowiem. W sumie racja, tak, stara się. Dziękuję. Dziękuję. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwał. Sprawiła, że miałem wakacje kolor blond. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie biegł. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, jego było 30, a może 32. Się mieści blondynka, plaża i ja. staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. Typowo złotokrzywe wichrzy co noc, ciepły wiatr moich snach. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. A teraz wspominam wakacje kolorów. Zapachniało wakacjami. A tu proszę, piaskarka na trasie. I co ona tam robi? Ostatnio odbierałem nowy samochód, czytałem z uwagą zalecenia producenta i w takiej dość opasłej instrukcji obsługi było napisane, że zaleca się używanie klimatyzacji również zimą. Nie wiem, czy do grzania, czy do chłodzenia, ale producent zaleca używanie klimatyzacji. I podejrzewam, że kierowca tej piaskarki również się wnikliwie wczytał w warunki użytkowania, gdzie jest napisane, że też trzeba używać piaskarki latem. Nieważne, czy do sypania, czy do niesypania, ale należy używać. I pewnie tak zrobił. I właśnie tak mogło być. A tu słyszeliśmy przed chwilą dżentelmena, który przeczytał instrukcję obsługi. Tak, zdarzają się takie osoby. Pan Mariusz napisał, jako drogowiec wyjaśniam, bardzo możliwe, że piaskarka posypuje rozlany olej silnikowy lub napędowy, aby uszorstnić nawierzchnię. Wszystko dla waszego użytkownicy bezpieczeństwa. Projekt Tata. Czasem trzeba uszorstnić zdecydowanie. Będzie o bezpieczeństwie teraz? Będzie trochę o bezpieczeństwie. Piaskarka być może dowozi piasek do nadmorskich plaż. Trzymamy kciuki. Przed nami mundial, emocje piłkarskie emocjami piłkarskimi, ale dzieci trzeba wybiegać, zmęczyć na powietrzu, zanim siądziemy do oglądania meczu. Wyhasać. Bierzemy więc maluchy, ruszamy do parków. W naszym domu hasło hulajnoga to jak okrzyk bojowy. Od kilku lat ten pojazd w ogóle przeżywa renesans. Na hulajnogach zobaczyć już można dwulatki, opowiada Magda Kordaszewska z portalu zabawkowicz.pl. A dlaczego? A dlatego, że pojawiły się hulajnogi z trzema kółkami. Dwa kółka z przodu, jedno z tyłu. Silikonowe, cichutkie kółka, które ułatwiają jeżdżenie nawet po pięknie wyszlifowanej posadzce w domu, bo to są pierwsze lekcje jazdy na hulajnodze i bardzo dobrze. Niech się uczą dzieci w bezpiecznym otoczeniu. Nie zawsze jesteśmy na dworze, a w domu można jeździć przez calusieńki dzień. Potem jak już idziemy na dwór, to już mamy mistrza hulajnogi. Na dwór, czyli dokąd? Gdzie jeździć? Pięknych ścieżek rowerowych, na przykład w parkach, na osiedlach też przybywa i ażby się chciało nań wjechać, tyle że prawo zabrania, mówi podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Ścieżka rowerowa, o której pan redaktor mówi, jest nazwana drogą dla rowerów i tylko rowery się nią poruszać mogą. To też element drogi publicznej, także obowiązują tam przepisy ruchu drogowego. No i różne kategorie pojazdów, które nie ujęte są w prawie o ruchu drogowym, właśnie jak hulajnogi, jak rolki, jak różnego rodzaju segwaye, nie mogą się pojawić na drodze dla rowerów, nie mogą się też pojawić na drodze publicznej. Więc pozostaje chodnik, ale też jest kwestia szybkości poruszania się tych pojazdów. Dlatego też jest to, można powiedzieć, czasami takie niedopracowane i może śmieszne, ale te urządzenia wszystkie traktowane są jak osoby piesze na chodniku. Co ciekawe, rowerek biegowy spełnia definicję roweru i teoretycznie mógłby na rowerowej ścieżce się pojawić, ale tu w grę wchodzi kolejny przepis. Dziecko do lat 10 na rowerze jest traktowane jak pieszy i pod opieką dorosłego jeździ po chodniku, czy biega też. To pieszy jednak ma tam pierwszeństwo, więc należy zachować ostrożność. W przypadku dzieci może być to trudne. No i właśnie pojawiają się tutaj te problemy związane z tym, że te urządzenia w zderzeniu z osobą faktycznie pieszą mogą powodować poważne skutki. Niestety tak się zdarza. Jeszcze dodatkowy prawny, ponieważ na hulajnogę czy nawet na rower nie mamy obowiązkowego ubezpieczenia. Także tutaj warto jest jako rodzice zastanowić się nad takim dodatkowym ubezpieczeniem. Naprawdę jest to kilka złotych miesięcznie od odpowiedzialności cywilnej, czyli od tak naprawdę szkód wykonanych przez dzieci. No musimy mieć tą świadomość, że spodziewajmy się niespodziewanego. Otóż to, a starsze dziesięciolatki powinny już postarać się o swoje pierwsze prawo jazdy, przypomina policja. Czyli mówimy o karcie rowerowej. Tutaj warto zainteresować się swojej szkole, porozmawiać z dyrektorem. Powinien być też nauczyciel wychowania komunikacyjnego. A jeżeli takiego nie ma, no to skontaktować się z właściwą jednostką policji. No wtedy policjanci przyjadą, będą uczyć dzieci i będą mogli przeprowadzić również egzamin. No to pierwsze poważne prawo jazdy. Ja przypominam, że to jest obowiązkowy dokument, o czym bardzo często zapominamy i już ten 11-latek może się pojawić z takim dokumentem na drodze publicznej. To wszystko dopiero przed nami. Wybiegłem w przyszłość. Tymczasem wracając do hulajnogi, jako pierwszego pojazdu do niektórych można domontować siodełko, wtedy bardziej przypominają jeździk, kierownica. Dobrze by można było regulować jej wysokość. Poza tym hulajnogi różnią się też techniką skrętu. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Sobotni poranek. Mama, a ty umiesz ściągnąć prześcieradło ze swojego łóżka? Tosiek, nie. A ja myślę, że umiesz. Zdejmij. W weekend taka robota? No błagam. No błagam. Krystian Henke, bardzo dziękujemy panu. Panie dziękuję. Nie, do wyboru hulajnóg jeszcze, mam wrażenie, wrócimy. No, na pewno. Nie, to na pewno. I wracamy też do tego, o czym opowiadał doktor Tomasz. Dlaczego pełna szklanka wody jest cięższa niż pusta, a powinno być odwrotnie? Ja doktora Rożka nieczęsto rozumiem, a można nawet powiedzieć, że rzadko. Ale dzisiaj to już naprawdę nie wiem. Czy jeżeli chcę mniej ważyć, to znaczy, że jestem pusta? Wszystkiego dobrego, miłego dnia żyją. Życzę. Do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia. Nie, to daleko idąca interpretacja. On by nigdy. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. Down. They land in flame. So don't expect any slow, careful, settling of blame. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest to dokładnie 7:30. Anna Kowalik-Brancati. Za 3 godziny reprezentacja Polski wyleci z Warszawy do Soczi, gdzie piłkarze mają swoją mundialową bazę. W Rosji wszystko jest już przygotowane, zapewnia prezes PZPN Zbigniew Boniek. My nie pompujemy baloniku sukcesu, że my jedziemy wygrać, wszystkich ograć, wrócić tu w glorii sławy i tak dalej, tylko jedziemy jako zespół dobrze przygotowany, kompetentny. Wczoraj w ostatnim meczu towarzyskim przed mundialem biało-czerwoni pokonali Litwę 4-0. O 10:00 w siedzibie prokuratury krajowej kolejna rozprawa komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Chodzi o zwrot działki przy Pięknej 49. Grunt w centrum Warszawy, na którym dziś stoi biurowiec, zreprywatyzowano 7 lat temu. Wśród wezwanych świadków są urzędnicy dzielnicy Śródmieście. Wieczorem radni Jersey City w Stanach Zjednoczonych podejmą decyzję w sprawie przeniesienia pomnika Katyńskiego, wokół którego doszło do spięcia dyplomatycznego między władzami miasta a polskim rządem. Ostatecznie opracowano rozwiązanie kompromisowe, nad którym dziś zagłosują radni. Pomnik ma pozostać w centrum miasta nad rzeką Hudson. Zostanie jednak przesunięty o kilkadziesiąt metrów. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Delegaci z całego świata zjechali dziś do Szczecina. O 10:00 rozpocznie się 70. Międzynarodowy Kongres Morski. Poza oficjalnymi tematami konferencji w kuluarach będzie mówiło się m.in. o inwestycjach w polskich portach czy użeglowieniu Wisły i Odry. Na ten drugi cel rząd chce przeznaczyć blisko 70 miliardów złotych, mówi Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Będą ministrowie, którzy stricte odpowiadają za żeglugę śródlądową. I tutaj spotkanie z ministrem Singapuru, który już deklaruje swój udział w pewnych przedsięwzięciach inwestycyjnych, wydaje się niezwykle istotne. Wydarzenie organizowane przez działającą przy ONZ Międzynarodową Organizację Morską po raz pierwszy odbywa się w Europie Środkowo-Wschodniej. Luka VAT-owska poniżej unijnej średniej. W ciągu roku to spadek z 26% do 14%. Wynika z raportu PwC, który wczoraj zaprezentowano w Ministerstwie Finansów. Teraz resort zapowiada kolejne kroki w stronę uszczelnienia systemu. Wśród nich obowiązek wystawiania faktury tylko w oparciu o paragon z firmowym NIP-em, aby zapobiec tak zwanym pustym fakturom. Ta zmiana planowo miała wejść w życie w lipcu. Teraz nieoficjalnie mówi się w ministerstwie nawet o przyszłym roku. O tym, co dzisiaj będzie liczyło się na rynkach, Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. Rynki będą szukały odpowiedzi na pytanie, co faktycznie oznacza dla światowej geopolityki i gospodarki zbliżenie Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną. Wieczorem poznamy decyzję amerykańskiego banku centralnego, który najprawdopodobniej podniesie stopy procentowe o kolejną ćwiartkę do poziomu 2%, czyli wyższego niż mamy obecnie w Polsce. Ważny będzie komunikat po posiedzeniu dotyczący perspektyw polityki monetarnej. Rosnący koszt pieniądza w USA odciąga kapitał z innych rynków, szczególnie tzw. wschodzących, powodując na nich poważne zawirowania. W Stanach Zjednoczonych na zamknięciu rosną indeksy S&P i technologiczny Nasdaq. Nieznacznie traci Dow Jones. W Azji przewaga niedźwiedzi, ale rośnie japoński indeks Nikkei. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,28, frank szwajcarski 3,69, dolar 3,65, a za brytyjskiego funta płacimy 4,87. Słonecznie, ale w ciągu dnia się zachmurzy. Na południu i zachodzie może przelotnie padać. Na południu i północy kraju możliwe burze, a najmocniej popada na Podhalu i w Beskidach. 20 stopni w Kołobrzegu i Suwałkach, 21 w Świnoujściu, Pile i Ostrołęce, 22 w Słupsku, Ustce, Gorzowie, Legnicy, Zielonej i Jeleniej Górze, 23 w Warszawie, Siedlcach i we Włocławku, do 24 stopni w Lublinie, Chełmie i Zamościu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Euro! W sklepach Euro dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 55 cali 4K Ultra HD LG, za który zapłacisz 2332 zł 40 groszy. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2018. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród 20 czerwca o 19:00. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Energii. Sponsorem nagród gospodarczych jest firma Syntos. Spojrzał na ulotkę, na której pieczołowicie zbierał naklejki i zawołał radośnie. Jeszcze tylko jedna! Co jedna? Jeszcze jedna naklejka i złapiemy naszą piłkę! I pojechali na stację Orlen zatankować, zrobić zakupy w sklepie, odebrać brakującą naklejkę i wymarzoną piłkę już za 10 zł. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 8:00. Ole, dzisiaj nagranie. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna.

alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani staną tytani i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa Łomża czy nakło nam nie bałaknie. Jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabrakło. Pani Barbara Zbytowa uwielbia Młynarskiego, jak sama powiedziała, a Gołas geniusz interpretacji. Ciężko się z tym nie zgodzić, oczywiście, że tak w Polskę idziemy. Muzyka Jerzy Wasowski, słowa Wojciech Młynarski, oczywiście 75 rok. Pani Barbaro, gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. No i zapraszamy do Rosji. Maciej Jastrzębski w Moskwie. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy dzień przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Rosja się przygotowuje. Byłeś w Soczi, bo w Soczi nasi zawodnicy będą mieli no, taką bazę wypadową, bazę treningową. To jest bardzo ważne dla nas miejsce. Ty byłeś tam wielokrotnie, obserwowałeś to. O 10.30 polska reprezentacja wylatuje do Soczi, a w Soczi będzie czekał będzie na nich. Będzie przywitana na pewno chlebem i solą. To mogę Państwa zapewnić. Wszyscy się strasznie cieszą tam z powodu przyjazdu reprezentacji Polski. Ja przepraszam, że tak ci wszedłem w słowo, ale jestem w stałym kontakcie z człowiekiem odpowiedzialnym za przygotowanie boisk treningowych i właśnie wczoraj mi mówił, że oglądałem boisko, które przygotowali dla Brazylijczyków. Nasze dla Polaków jest 100 razy lepsze. Bo Brazylijczycy więc też będą w Soczi, a ten człowiek tak odpowiedzialny to pan Gleb i to będzie bohater, myślę, całej historii. To jest przesympatyczny człowiek chodzący w kapeluszu i naprawdę dbający o każde źdźbło trawy, znający historię polskiego futbolu i jak z rękawa trzepie nazwiska zawodników od naszej złotej drużyny z 1972 roku poprzez mundiale, na których zdobywaliśmy brąz aż do dzisiaj, a poza tym jest w Soczi także dwóch ambasadorów honorowych tego miasta na mundialu, którzy grali w reprezentacji Związku Radzieckiego i przegrali z biało-czerwonymi w 1972 roku w trakcie rozgrywek olimpijskich, więc pamiętają także i tamten skład i mają wielki szacunek do polskiego futbolu. Sputnik Sport, tak nazywa się centrum, w którym trenować będą Polacy i na moment przenieśmy się do Soczi, tam Gleb Gutiejew opowiada o tym, jak przygotowywana jest murawa. Posłuchajmy. Wy сейчас наблюдаете, как мы готовим центральное поле. Może pan teraz obserwować, jak przygotowujemy centralne boisko. Tutaj już chodził po murawie pan Adam Nawałka, wasz główny trener, i zwrócił uwagę, żeby trawa w niektórych miejscach była nieco bardziej gęsta, przede wszystkim tam, gdzie będą wykonywane wolne i karne. Prosił też o odpowiednio krótkie jej przystrzyżenie ze względu na pracę piłki. Nasi specjaliści cały czas coś dosiewają, podsypują ziemię, piasek, co oznacza, że pole będzie odpowiadać najwyższym standardom FIFA. Zrobimy wszystko, żebyście przygotowali się jak można najlepiej do Mistrzostw Świata. Polska podgotowała się najlepszym sposobem do Czempionatu Świata. No, hotel nad samym morzem, przy promenadzie byłem, mieszkałem nawet kilka dni, sprawdziłem, że tak powiem, na własnej skórze, basen z podgrzewaną wodą, choć pewnie w Soczi teraz podgrzewać wody nie trzeba, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się w Moskwie, deszczowo i bardzo chłodno, więc wszyscy, którzy przyjechali do Moskwy, czy to z Polski, czy z Soczi, na pewno będą narzekali. Co najważniejsze dla nas, są już zagraniczni dziennikarze, są kibice, są w Moskwie i w Soczi także dziennikarze, komentatorzy rosyjscy, którzy mają bardzo dobre opinie, jeśli chodzi o przygotowanie naszego zespołu i no, duże oczekiwania, co tu dużo ukrywać, że tak powiem. Może nie aż tak duże, jak my Polacy mamy w stosunku do naszej reprezentacji, ale notowania Polaków na tym mundialu, zanim on się jeszcze rozpocznie, są dość wysokie. Posłuchajmy. No ja думаю, что скорее всего в финале будет Португалия, Бразилия. Wydaje mi się, że najprawdopodobniej w finale zagrają Portugalia z Brazylią. Rosja nie wyjdzie z grupy, a Polska powinna spokojnie dojść do ćwierćfinału. Польша. Ну я думаю, что где-то до четвертьфинала то дойдёт. Наше мнение, Португалия, Германия будет в финале. Według mnie finałowy mecz Portugalia-Niemcy. Rosjanie przegrają wszystko, a Polacy co najmniej ćwierćfinał. Поляки, четвертьфинал. Ну что будет хороший чемпионат. Mam nadzieję, że to będzie dobry mundial, jeden z lepszych. Jeśli chodzi o Rosję, to nic nie powiem, a Polska ma godną reprezentację, która pójdzie dalej, może nawet dość wysoko. W ostatnich latach futbol stał się mało przewidywalny, może zaskakiwać, więc nie będę typował finalistów. Futbol stał bardzo nieprzewidywalny, dlatego nie biorę się odpowiedzieć. Polacy, przypomnę, pierwszy swój mecz zagrałem 19 czerwca na stadionie Spartaka w Moskwie z Senegalem. Byłem na tym stadionie i spotkałem tam, to tak anegdotycznie też Państwu opowiem, dziennikarza z Islandii, który przyjechał komentować mundial i opowiadał mi, że w Islandii mieszka ponad 30 tysięcy Polaków, że są wielkimi patriotami i sympatykami futbolu. I kiedy wspólnie Islandczycy i Polacy zasiadają gdzieś tam w barze, by oglądać mecze, to wtedy, kiedy gra Islandia, kibicują Islandii oczywiście, a gdy Polska gra, to i Islandczycy, i Polacy, i tutaj tak pięknie wymówił, ja przygotuję taki materiał, żeby Państwo na antenie też mogli posłuchać, Polska, Polska. Więc wypowiedzenie w tak czysto nazwy naszego kraju przez dziennikarza z kraju dość dla nas egzotycznego, jakim jest Islandia, bardzo mnie ujęło. Jak wygląda Rosja na dzień przed mundialem? Wszystko jest podporządkowane? Nic innego na pierwszych stronach gazet nie ma? Nie, głównie polityka w tej chwili. Jeśli mundial, to w rubrykach sportowych i oczywiście w wiadomościach telewizyjnych i radiowych przewijają się wszystkie informacje, które w jakikolwiek sposób mogą dotyczyć mundialu, no bo nie da się od tego uciec. Właściwie mundial zdominował każdą dziedzinę tego życia społecznego, a mniej politycznego. Rosja żyje wielką polityką i polityką konfliktów, głównie Ukraina, Donbas i to, co działo się w ostatnich dniach w Singapurze, czyli szczyt amerykańsko-północno-koreański. Natomiast jeśli chodzi o takie kwestie życiowe, które pojawiają się w lokalnych dziennikach, w lokalnych rozgłośniach czy stacjach telewizyjnych, no to są utrudnienia, jakie będą musieli przeżyć przez najbliższy miesiąc mieszkańcy 11 miast, w których odbywać się będzie mundial, czyli patrole na rogatkach, kontrole, zamknięte strefy wokół stadionów, wokół centrów treningowych i hoteli, w których mieszkać będą zawodnicy i sędziowie, no, zakaz używania autobusów, samochodów w miastach. Firmy także trochę narzekają, bo od kilku tygodni nie mogą między dużymi zakładami chemicznymi, czy między elektrowniami, czy zakładami zbrojeniowymi, maszynowymi przemieszczać się transporty typu kolejowego, czy jakieś tiry tam na drogach, dlatego że chodzi o względy bezpieczeństwa. No i oczywiście ograniczenia w ruchu drogowym, a mieszkańcy miast, w których odbywa się będzie mundial, narzekają także na swoich sąsiadów, w cudzysłowie. Mam tu na myśli hotelarzy, tych, którzy pracują w liniach lotniczych, dlatego że ceny mogą odstraszyć kibiców z zagranicy. Tak wygląda Moskwa i Rosja dzień przed mistrzostwami. Bardzo dziękujemy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. No i właśnie, jutro zaczyna się. Jeśli mają Państwo naprawić rowerek, kran, powiesić obrazek, rozebrać choinkę, bo obiecują Państwo od jakiegoś czasu, to dziś, bo od jutra może nie być czasu. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. organek Mississippi Volume, a ja przypomnę Państwu życzliwie, że od jutra około 7.40 studio mundialowe na naszej antenie w audycji porannej, a na mistrzostwa wybierają się Adam Malecki, Jan Kałucki, tak, Malczyki 2, pojadą i będą Państwu opowiadać. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Wspominałeś już, że to jest ten tydzień, w którym zaczynają się Mistrzostwa Świata? Nie mam pewności, czy mówiłem już, czy nie. No dobrze, zawsze przypomnieć. A my zaczniemy od niełatwej muzyki, oj niełatwej, ale zespół, który ma wielu wiernych fanów. Zespół Low 14 września opublikuje swój nowy album. 12 pełnowymiarowe wydawnictwo grupy z Minnesoty będzie zatytułowane Double Negative. Płyta, podobnie jak i poprzednia, powstała w należącym do Justina Vermona, Bon Iver, wiemy, studiu April Bass, i zespół wyłożył na stół od razu trzy piosenki z tego nowego wydawnictwa: Forum, Dancing in Blood i Fly. Nie, nie, to nie błąd nagrania. Z tego, co słychać, zapowiada się mocno eksperymentalna płyta. Tak to wszystko brzmi. Low do tej pory znani byli głównie z oszczędnego operowania gitarą i perkusją oraz długich cisz między dźwiękami. Warto przypomnieć, że Low przyjeżdżają wkrótce do Polski. 29 czerwca. No może data nie jest szczęśliwa, bo w tym dniu będziemy grać z Kolumbią, ale no, być może są też fani niepiłkarscy i pójdą na koncert w Białymstoku w ramach Halfway Festival. I oby to nie była cisza po meczu, cisza smutku. Dobrze, w takim razie z Białegostoku przenosimy się teraz zupełnie gdzieś indziej. Krzyk ciszy. Tydzień wcześniej ukaże się nowa płyta zespołu Spiritualized, zatytułowana And Nothing Hurt, a poprzednia płyta tego londyńskiego zespołu Sweet Heart, Sweet Light ukazała się 6 lat temu i w ciągu niemal 30 lat działalności skład grupy ulegał ciągłym zmianom, ale niezmiennie. Spiritualized pozostaje przedsięwzięciem związanym z Jasonem Pearsem jako liderem. Could be faithful, honest and true. A ponieważ to prawdziwy lider, nagrał całą płytę sam w swoim domu w Londynie. To tyle ciekawe, że Spiritualized to nazwa kojarzona przede wszystkim z rozbuchanym brzmieniem pełnym instrumentów dętych i rzężących gitar. Ciekawe, jak nowa formuła nagrań wpłynęła na stosunki międzysąsiedzkie, na Jasona i sąsiadów. Efektu we fragmencie możemy posłuchać już teraz. Dwa utwory otwierające And Nothing Hurt, czyli A Perfect Miracle i słuchany właśnie I'm Your Man, już zostały opublikowane. Są dęciaki. Przepraszam, że przerwę, ale tu są sprawy mundialowe, bo mówiłem o tym, że jeśli ktoś ma naprawić kran albo rozebrać choinkę, to dziś, bo jutro nie będzie czasu. I pani Małgosia, czy wyniesienie z korytarza deski snowboardowej można zaliczyć do przedmundialowych czynności, bo jeśli tak, to jest szansa, że mój małżonek nareszcie to zrobi. Wróciła do mnie fala wspomnień, jak w latach 80. z drużyną harcerską w nagrodę byliśmy w obozie Orlonek nad Morzem Czarnym. Jedyne, co pamiętam, to było wtedy tak gorąco w Soczi, tak gorąco, że ja tam prawie nigdzie nie widziałam. Praktycznie nie byłam w stanie przejść na plażę, bo tą stopą rozkładaliśmy leżaki. Także jeżeli ta trawa jest zielona i rośnie w Soczi, no to pan, który o tym właśnie opowiada, na pewno wkłada w to serce. Więc życzę, żeby była zielona i życzę, żeby trening był udany w tym gorącym terenie. I serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy. Gleb Gutiejew, tak nazywa się ten pan, który dba o trawę i rzeczywiście ona jest znakomita. Przepraszam, bo przerwałem. Nie, nie szkodzi, bo chciałem powiedzieć, że Eddie Vedder, wokalista zespołu Pearl Jam, w ogóle nie przejmuje się tym, że zaczyna się mundial i w najbliższy piątek opublikuje zestaw dwóch piosenek, które zostaną wydane na 7-calowym winylu. Singla opublikuje wytwórnia Third Man, należąca do Jacka White'a. Niestety małe komplikacje pojawiają się, gdy chcemy w to wydawnictwo się zaopatrzyć. Dostępne będzie wraz z biletem na odbywający się tego dnia mecz Chicago Cubs, baseballowej drużyny, której fanem jest Vedder. Na stronie A singla znajdzie się nagrana już w 2007 roku piosenka All The Way, której właśnie słuchamy, a na stronie B Go Cubs Go. Tam na Wrigley Field zagrali wspaniałe dwa koncerty, potem udokumentowane filmem dokumentalnym Let's Play 2. No to z tej płyty All The Way, to jest hymn klubu, można powiedzieć. It's just a game. Oh.